Так, пацярпець, адно цярпенне і можа даць табе збавенне. Тут усміхнуўся Міхал скрыва. І гніся век, цярпі маўкліва, пакінь ты ўсякую надзею, хамут з сябе зняць дабрадзею. А над уласнай гаспадаркай варонай чорнаю закаркай і цяжкі крыж пастаў над ёю, як мусім ставіць над сабою. Цярпенне ўсё, яно бязмежнасць. Навошта ж тая незалежнасць? Навошта гэта імкненне пусціць у грунт у свой карэнне? Але б вы самі спрабавалі, калі б у вочы вам плявалі і вас агідную знявагай па сэрцы білі б, як той шлягай. А ты маўчы, святі вачамі, перад паўпанкамі панкамі і перад панскім розным збродам, цярпеннем скованы як лёдам. У Міхала губы дрыганулі і вочы іскры сыпанулі. Ці мала ўжо цябе тут гнулі? Цярпі, маўчы, знасі пакорна, а кожная свіння на дворнах, свістун ці вырадак паганы, няшчасны лёкай надзіманы, ці так, нікчэмная басота, я на твайго не варта бота, цябе скубе, цябе ўшчувае. Маўчы, няхай жа бэсціць лая, за нос як хоча няхай водзіць. Антось і Ганна не знаходзяць, што адказаць і што парадзіць, і як пытанне гэта ўладзіць. Прайшла нядзеля і другая, час не стаіць і не чакае. Ужо хата новая гатова, прыбраны трэскі ўжо і дровы, над белым дахам, як карона, красуе комінак чырвоны. Прывет на вокны пазіраюць, бо вас у госці запрашаюць. Ну, добры выгляд хата мае, яна і цешыць, здавальняе. Сюды сямейка перабралась, і гэта хата паказалась пасля зямлянкі проста раем. Хоць хату добрую, а маем, не тое цеснае скляпенне, казала маці ў здавальненні. Чысцютка светла, быў пакоі. Прыемна пахла тут смалою і свежым дрэвам, хваіною. І ўсё здавалася бы гладка, каб так не скончылась загадка аб тым падлоўчым на кватэры. Аб'ешчык самы той ксаверы прынёс навіну ў гэту хату. Не падвязло нашаму брату. «Пякельны пан!» – ксаверы кажа. «Як ноч на нас усіх ён ляжа!» «А хто такі?» – Міхал пытае. «Бадай яго Міхал ці знае, то пан Раковскі з-пад татаркі, як кажуць, пан занадта шпаркі». «Пастой, пан прозвішча знаёма». «Ну так, я чуў аб ім вядома, дык пан Раковскі». «Ну, віншую, пакажа нам, дзе рак зімуе». І ха-ха-ха, Міхась рагоча, ён паказаць тым смехам хоча, што ашукались нечакана, прыдбаўшы гэтакага пана. «А як жа? Чуў я, што за пташка. Лядачы нораў лая цяжка, яшчэ і звычай такі мае, што з кулакамі налятае. Ляснічы новы не з'явіўся, а ўжо як трэба уявіўся». Усё падробна распісалі. Як бы яго даўно тут зналі, і як ён выглядзіць з сабою, і што ён мае за душою, і чым выдатны і багаты, ці кавалер ён, ці жанаты, калі, дзе чым ён вызначаўся, як да людзей слатой чапляўся. Ну, адным словам адчыталі, усе косці пану перабралі, і праўда, пан быў злы і паганы, і звераваты, надзіманы, і мух немала меў у носе. І шмат цяжэй тут павялося. І вось, вярнуўшыся з абходу, як бы апушчаны ў воду, Міхал павёў апавяданне, як выйшла першае спатканне. «Іду, а ён дарогай валіць!» За ім верхом абрыцкі смаліць. Пад'ехаў гэта і спыніўся. «Дзень добры, пану!» – пакланіўся. А ён як слупы не зважае. Глядзіць бы воўк той і пытае. «А ты дзе служыш, чалавеча?» «Служу паночку я ў парэччы». «Ага, Чаму гэта ягомасць? Вядзеш вялікую знаёмасць. Чужых цялят бярэш на пашу. Наскрозь я бачу службу вашу. Чаму аб'ездак, сцежак многа? Пільнуйся ты свайго парога, бо мне такіх служак не трэба. Для гультаёў не маю хлеба. Дык памятай, чаго наймаўся. Сказаў і далей паімчаўся. Ну, ўжо ўвялі цялят у вушы. Ох, да і людзі, што за душы, гаворыць маці абурліва. Чаму не скажуць, о, то дзіва, той самы тэш, каб падлізацца, гатоў хоць чорту запісацца, яшчэ прыбавіць і размажа, у гневе дзядзька Антось кажа. Апавяданае здарэнне на іх наводзіць засмучэнне. Ну што ж, цярпі, маўчы, зацята, бо так выходзіць небажаты. Наняўся, кажуць, як прадаўся. Міхал зласмешна адазваўся.